w Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 23 dzień września i godzinę 7 na zegarach, a to czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Fala powodziowa na Odrze dotarła do lubuskiego. Do tego województwa strażacy przerzucają siły. Kilkadziesiąt wniosków do prokuratury złożyły spółki Skarbu Państwa. Dotyczą możliwych przestępstw, informuje Rzeczpospolita. Kamala Harris z 5-punktową przewagą nad Donaldem Trumpem w najnowszym sondażu prezydenckim stacji NBC. Po Dolnym Śląsku do województwa lubuskiego Straż Pożarna przerzuca sprzęt do walki z wielką wodą. Mówi Polskiemu Radiu Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Część sił i środków, które były na Dolnym Śląsku, a nie są już wykorzystywane, zostaje przekierowana właśnie do województwa lubuskiego. Dzisiaj mieliśmy odprawę z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, z zastępcą komendanta głównego i właśnie dogrywaliśmy pewne elementy tak, żeby właśnie w przyszłości tych sił i środków nam nie zabrakło. Lubuscy strażacy monitorują wały i jeśli trzeba, razem z wojskiem i wolontariuszami wzmacniają słabsze punkty. Dodatkowo zaznaczę, że odcinek Odry-Lubuski to jest 220 kilometrów, ale mówimy tutaj o wałach, o wale z prawej i z lewej strony, więc musimy to pomnożyć razy dwa, jeżeli mówimy tutaj chociażby o obronie wałów. Panie rzeczniku, Instytut Meteorologii podał w nocy, że obecnie stan alarmowy przekroczony jest na 25 stacjach hydrologicznych, a stan ostrzegawczy na 18. Setki mieszkańców okolicznych wsi, żołnierze, a nawet więźniowie stanęli w obronie zamku w Czernej. Renesansowa budowla położona kilkanaście kilometrów od Głogowa jest zagrożona zalaniem przez Odrę. Organizację obrony tego odcinka wałów obserwował specjalny wysłannik Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. Groźny wróg zamku jest już kilka metrów od jego murów. Piękne wiekowe platany już zostały otoczone ze wszystkich stron. Wał wypełniony jest wodą prawie po brzegi, ale mieszkańcy okolicznych wsi od najmłodszych ruszyli zamkowi z pomocą. Trzeba pomóc po prostu. Głównie pakujemy worki z piaskiem. Każdemu zależy, żeby obronić. Zdobycie zamku przez żywioł byłby dla niego katastrofą, mówi mi Michał Iwanicki. Niesamowite sklepienia gotyckie, oryginalne, piękne malunki, skrzydło wschodnie, XVIII-wieczne, nasionka wodą. Sytuacja na wale jest trudna, ale dowodzący tym odcinkiem obrony przed wodą Krzysztof Wołoszyn, wójt gminy Żukowice, jest dobrej myśli. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, bronimy się. Jak długo potrwa ta obrona? Mowa jest o 3 dniach. Na takie zagrożenie jak woda nic nie poradzą nawet zamkowe duchy. Rozwiązaniem jest tylko solidarna sąsiedzka pomoc. Z Zamku Czernem Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Hydrolodzy ostrzegają, że powodzie, takie jak ta na południu, będą się powtarzać. Zmiany klimatu powodują, że coraz częściej będą występowały opady nawalne i powodzie błyskawiczne, mówił w Polskim Radiu dr Maksym Łaszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo wydajny opadowo niż genueński, no zdarza się w naszym klimacie raz na kilkanaście lat. On oczywiście w tym roku był wyjątkowo wzmocniony i tu właśnie można dopatrywać się tego efektu zmian klimatu. Był wzmocniony tym bardzo intensywnym parowaniem z gorącej powierzchni Morza Śródziemnego. I rzeczywiście hydrolodzy i meteorolodzy przewidują wzrost częstości opadów intensywnych, nawalnych w związku ze zmianami klimatu. Ocieplenie klimatu sprawia, że w Polsce maleje ryzyko związane z występowaniem powodzi związanych z topnieniem śniegu wiosną, bo śniegu jest coraz mniej. Spółki z udziałem Skarbu Państwa złożyły do prokuratury co najmniej kilkadziesiąt wniosków o możliwości popełnienia przestępstw, pisze Rzeczpospolita. Wnioski dotyczą decyzji i działań pracowników oraz byłych zarządów spółek podejmowanych w ostatnich latach. Tylko w 5 notowanych na giełdzie grupach Azoty, Jastrzębska Spółka Węglowa, Orlen, PKP Cargo i Tauron było w sumie 20 wniosków. Jak pisze Rzeczpospolita, to tylko wierzchołek góry lodowej, bo spółki zapowiadają kolejne, a możliwości złożenia wniosków nie wykluczają niemal wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa. Trwają w nich audyty, informacje o wynikach ma w najbliższych tygodniach przekazać na przykład PKO BP. Prezydent Andrzej Duda odwiedził amerykańską Częstochowę. W miasteczku Doylestown w Pensylwanii spotkał się z Polonią i odsłonił pomnik Solidarności. Prezydent powiedział, że silna Ameryka jest ważna dla Europy i dla Polski, ale też silna Polska jest ważna dla Stanów Zjednoczonych. Dla Europy, ale w szczególności dla Polski Ważna jest silna Ameryka, ale także w moim przeświadczeniu dla Ameryki, w tym miejscu strategicznym, w której leży, ważna jest silna Polska. Polska, która rzeczywiście stanowi w tym swoim regionie gwarancję bezpieczeństwa. Polska, która w razie czego zapewni amerykańskiej armii odpowiednie zaplecze i odpowiednie wsparcie do tego, by mogła spokojnie pokazać, kto jest naprawdę największym mocarstwem na świecie. Andrzej Duda zaapelował do Polonii o udział w amerykańskich wyborach prezydenckich. To już 5 listopada za oceanem pojawił się najnowszy sondaż, w którym wygrywa kandydatka demokratów. Kamala Harris na nieco ponad 6 tygodni przed wyborami zyskała w badaniu NBC News 5-punktową przewagę nad Donaldem Trumpem. Na urzędującą wiceprezydent zamierza głosować 49% Amerykanów, na kandydata republikanów 44%. Jest to znacząca zmiana na korzyść demokratów w porównaniu do badania z lipca. Przed wycofaniem kandydatury w wyścigu do Białego Domu prezydent Joe Biden ustępował o 2% republikańskiemu rywalowi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od skoków narciarskich i triumfu Pawła Wąska w letniej Grand Prix w Rasznowie, górskiej osadzie w Rumunii, założonej przez krzyżaków w XIII wieku. Głównym celem na lato jest po prostu przygotować się jak najlepiej do sezonu zimowego i cele są raczej, żeby w zimie osiągać te największe sukcesy, więc teraz staram się skupić bardziej na tym procesie, który realizujemy. Paweł Wąsek zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej letniego cyklu. A teraz już piłka nożna i niedzielne wyniki z krajowych boisk piłkarskich. Stal Mielec Motor Lublin 1-0. Raków Częstochowa rozbił Zagłębie Lubin 5-1. A Lech Poznań wygrał 5. mecz z rzędu, tym razem ze Śląskiem Wrocław 1-0 i przewodzi ekstraklasowej stawce. 2 gole strzelił Robert Lewandowski w wygranym przez Barcelonę meczu z Villarrealem 5-1, a mógł być hat-trick kapitana reprezentacji Polski, lecz Lewy spudłował karnego. Święto futbolu w Mediolanie w ramach 5. kolejki Serie A. Na San Siro rozegrano derby. Mistrz Włoch Inter niespodziewanie przegrał z wicemistrzem Milanem 1-2. Zdaniem włoskich ekspertów był to dalece najlepszy mecz tego sezonu. Takiego rezultatu nie spodziewał się nikt. Milan grał fatalnie we włoskiej lidze. Na San Siro we wtorek poniósł klęskę z Liverpoolem, a Inter omal nie wygrał wyjazdowego meczu z Manchesterem City. Co więcej, Inter był gospodarzem wczorajszego meczu, więc jego fani na trybunach byli w przytłaczającej większości. Ten mecz był dla nowego trenera Milanu, Paolo Fonseki, kwestią być albo nie być. Prasa już spekulowała, kto go dziś zastąpi. Tymczasem Milan rozpoczął z ogromnym animuszem. Już w 10 minucie Pulisic przy bierności obrońców wdarł się na pole karne Interu i zdobył bramkę. Mistrzowie Włoch zdołali się nieco ogarnąć i po pięknej akcji wyrównał Di Marco. Ale to było wszystko, na co wczoraj było stać Inter. Pod koniec meczu zwycięską bramkę dla Milanu strzelił głową Gabia. W 75 minucie Barelle zastąpił Piotr Zieliński. Włoscy eksperci spekulowali, że być może Inter zapłacił porażką za wyczerpujący pojedynek w Manchesterze. Trener Inzaghi zaprzeczył. Mecz był znakomitym widowiskiem. Obie drużyny grały otwarty, ofensywny, finezyjny futbol. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Inter z Milanem plasują się odpowiednio na 6. i 7. miejscu w tabeli, liderem Torino. Mistrzami świata w indywidualnej jeździe na czas w Curychu zostali mistrzowie olimpijscy z Paryża, czyli Australijka Grace Brown i Belg Remco Evenepoel. Więcej o tym w sporcie za godzinę. Jeszcze słówko o czarnym sporcie. Z żużlowej ekstraligi spada Unia Leszno, natomiast z zaplecza awansował ROW Rybnik. Letnia Grand Prix, no skoczkowie zaklinają rzeczywistość. To przecież mamy już 23 września, czyli jesień w kalendarzu, a za oknami no takie jeszcze późne lato, bo poniedziałek ma być słoneczny, bezdeszczny. To słowo wymyśliłem, ale bardzo mi się podoba i ciepły będzie też ten dzień, to już słowo tradycyjne, około 19 stopni w rejonach podgórskich, około 20 nad morzem, na południu i wschodzie najcieplej do 25 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool. Szuflada na sztućce. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1599 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem. Dwie dwójki i siedem trójek. Mówiliście Państwo przed chwilą o kasztanach, że chorują w Polsce. A ja jeszcze chcę powiedzieć, że bukszpany też jest problem. Jest ćma bukszpanowa, która przyleciała prawdopodobnie z Afryki. No i u mnie w tym roku je zaatakowała, ale nie tylko u mnie, tylko wszędzie tu w naszej okolicy, w Świętokrzyskiem, kto miał bukszpany, no to ona jak znosi jaja, to z tego się wylęgają larwy i zżera te bukszpany. Ale to jest z tego, co wiem, nie tylko w Świętokrzyskiem, ale nawet w Świętochłowicach, czyli Śląsk, to już parę lat temu o tym słyszałem. No coraz mniej mi się te ćmy podobają. Więc może o jesieni pozytywnie coś powiemy, albo może coś pozytywnego zrobimy. Mam taką propozycję, jako że nie będzie dziś mniejszej gry, sytuacja wciąż jest jaka jest, ja myślę, że Państwo to rozumieją, no więc nie ma mniejszej gry, no to nikt nam nie wybierze piosenki na zakończenie porannej audycji. To może wybierzemy ją wspólnie, ale niech to będzie dziś kawałek jesienny, arcy jesienna piosenka, taka najbardziej oddająca ducha jesieni. Ja mam kilka propozycji, ale jeśli Państwo mnie jakoś przekonają do swoich, to być może, dwie dwójki i siedem trójek lub mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mamy prawie 11 minut po siódmej, Outcast Hej Ja na muzyczny początek drugiej godziny naszego spotkania. Shake it like a pro. Now all Beyonce's and Lucy Liu's. Shake it, shake it, shake it, baby doll. Shake it, shake it, get off the floor. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, like a Polaroid picture. Sugar, shake it, you know what to shake it. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w czwartek, że brak regulacji związków partnerskich jest niezgodny z zasadą poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Tak chodzi tu o sytuację w Polsce. I o niej będziemy teraz rozmawiać z Anną Marią Linczowską z kampanii przeciwko homofobii. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na waszej stronie taki tytuł 2-0 dla związków partnerskich. Dlaczego 2-0? I w meczu z kim? Tak, 2-0 dlatego, że jest to już drugi wyrok po zeszłorocznym wyroku w sprawie Przybyszewska i inni przeciwko Polsce, w których Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział jasno, że brak zapewnienia przez Polskę jakiejkolwiek ochrony prawnej i uznania dla związków par osób tej samej płci narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka. Polska więc przegrywa w tym spotkaniu, jak rozumiem, metaforycznym. A o co chodzi w tym konkretnym przypadku, czyli przy tej drugiej bramce, konkretnie sprawa Katarzyny Formeli, Sylwii Formeli? O co tutaj chodzi? To była sprawa, która bardzo dobrze wręcz ilustruje to, z czym mierzą się osoby żyjące w stałych, długoletnich często związkach w Polsce. Dlatego, że w tej sprawie skarżące zwróciły uwagę na szereg sytuacji, w których były dyskryminowane właśnie przez to, że państwo nie uznawało ich związku. Mam tutaj na myśli fakt, że nie mogły skorzystać ze zwolnienia od podatku w sytuacji, gdy jedna ze skarżących zrobiła darowiznę na rzecz drugiej, co byłoby możliwe, gdyby były małżeństwem, że nie mogły skorzystać ze zwolnienia na opiekę nad drugą partnerką w przypadku, gdy ona była chora. Uniemożliwiono także objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym drugiej partnerki. No a także Polska przede wszystkim odmówiła jakiegokolwiek rozpoznania tego związku, w tym również odmówiła transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą. Czyli to była Wielka Brytania, tam związek małżeński zawarty, no i kwestia przetłumaczenia dokumentów, wpisania ich do polskiego tutaj porządku, że tak powiem, do rzeczywistości polskiej, to nie nastąpiło. To nie nastąpiło. Polska odmawia dokonywania transkrypcji aktów małżeństwa, tak. Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, że Polska jako państwo członkowskie Unii ma pewien margines uznania, jaką formę ochrony związków osób tej samej płci wybierze, ale musi zapewnić im odpowiednią ochronę. No jednak te słowa dają moim zdaniem pole do dużej interpretacji. Jak je interpretuje kampania przeciwko homofobii? Tak, dają pewien margines oczywiście, dlatego że Europejski Trybunał Praw Człowieka zdaje sobie sprawę, że specyfika porządku prawnego każdego państwa członkowskiego Rady Europy jest trochę inna. Jednakże to, co jest bardzo ważne, to to, że w tej konkretnej sprawie Trybunał raz jeszcze podkreślił, że fakt, że nie mamy jakichkolwiek gwarancji dla par osób tej samej płci, zdecydowanie przekracza margines uznania. Z naszej perspektywy ta ochrona powinna być odpowiednia, to znaczy, że powinny to być przynajmniej dobre związki partnerskie, a w przyszłości równość małżeńska. Mam tutaj na myśli ochronę oczywiście tych wszystkich kwestii, które podnosiły skarżące, czyli związanych z dostępem do podatku, do zwolnienia od podatku, z możliwością wspólnego rozliczenia się, z możliwością objęcia ubezpieczeniem i tak dalej. Ale także dla nas niezwykle ważne jest to, żeby instytucja związku partnerskiego była instytucją zapewniającą tym parom nie tylko bezpieczeństwo, ale także zapewniającą bezpieczeństwo wszystkim rodzinom. Mam tutaj na myśli to, że instytucja związku partnerskiego powinna także chronić dzieci wychowujące się w rodzinach tworzonych przez pary tej samej płci, że sama forma zawarcia związku powinna być odpowiednia, to znaczy nie mogą to być związki, które podpisujemy tylko u notariusza, tak? Powinny to być związki, które możemy wprowadzić poprzez zawarcie ceremonii przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, a także związki, które umożliwiają przyjęcie nazwiska partnera lub partnerki. Oczywiście w kwestii związków partnerskich mówimy i o tych związanych z osobami jednej płci, ale także po prostu osób różnych płci. I tutaj kwestia jest następująca i to wynika z badania CBOS-u, że Polacy, o ile od lat mówią, no przy osobach dwóch płci to nie mamy nic przeciwko związkom partnerskim i tutaj poparcie sięga 90%, o tyle zazwyczaj mniej niż połowa popierała związki partnerskie osób jednej płci, choć w tym roku, w lipcu, to badanie już dało 52% ankietowanych jako popierających związki partnerskie osób jednej płci. No czyli jest tendencja wzrostowa, pani Aniu, ale z drugiej strony, no to nadal są takie wyrównane liczby, to nadal jest około połowy. To nie jest miejsce, to nie jest moment, w którym politycy by się zdecydowali na odważne ruchy, no bo to jest nadal śliski temat, tak bym to określił. Jakie więc kroki w tej sytuacji proponuje, planuje kampania przeciwko homofobii, gdy wiemy, że politycy no tak po prostu sami z siebie raczej nic w tym temacie nie zrobią, no bo nie mają tutaj silnego poparcia dużej większości? Tak, to tak, zgadzam się, że został opublikowany ten sondaż i to, co w nim jest bardzo dobrego, to on pokazał właśnie, jak powiedział pan redaktor, że to poparcie w końcu przekroczyło połowę dla związków partnerskich osób tej samej płci, ale też pokazał taką tendencję wzrostową, że to poparcie z roku na rok rośnie. Musimy też pamiętać, że w tym roku opublikowano także inne badania, z których wynika, że to poparcie dla związków partnerskich jest wysokie. Ogólnie dla związków partnerskich, w tym również wśród wyborców i wyborczyń koalicji rządzącej, gdzie sięga ono ponad 90%, jeśli dobrze pamiętam, to były badania z kwietnia 2024 roku. Jednak odpowiadając na pytanie, jakie byśmy podjęli kroki. Co wynika z tego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, prawda? On jakieś musi za sobą mieć konsekwencje. Oczywiście, że tak. Po pierwsze chciałabym przypomnieć politykom i polityczkom koalicji rządzącej, że nie będziemy mogli mówić o Polsce, która spełnia standardy ochrony praw człowieka w momencie, gdy nie będziemy respektować wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W tym również w momencie, kiedy nie wprowadzimy związków partnerskich. Z naszej perspektywy także bardzo ważne jest to, żebyśmy przestały myśleć o związkach partnerskich jako o kwestii światopoglądowej. Dlatego, że związki partnerskie tak naprawdę uregulują i zapewnią bezpieczeństwo rodzinom, które już teraz w Polsce istnieją. To nie jest tak, że w momencie wprowadzenia związków partnerskich nagle przybędzie więcej par. Nie, po prostu istniejące pary będą mogły czuć się w tym kraju bezpiecznie i przestać się czuć w końcu jak obywatele drugiej kategorii. Anna Maria Linczowska z kampanii przeciwko homofobii była gościnią Trójki o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. People wanna know. I saw him in the basement a long time ago. Jimmy said he saw a rat bigger than his head. It fell down from the ceiling. It ran across the bed. There's filming in Barzini's. They've got nothing to eat. Like the gangs in West Side Story. They're fighting in the street. Part of COVID landscape. Ambulances peel. Underneath it all, hear the rolling population squeal. Rats are on the warpath, rats are on parade. Come and see them running through the apocalypse man-made. Welcome to this urban life, welcome to my city. Survival of the fittest is never very pretty. In the street, attacked it with their yellow teeth and ate up the back seat. Jimmy said he saw a rat bigger than his head. It fell from the ceiling, it ran across the bed.

Ciesz się przestrzenią i miejscem dla 7 osób. Teraz Volkswagena Multivana kupisz z ratą od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń, po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do 8. Sprawdzamy sytuację na drogach. Radio Nawigator Trójki i Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta sytuacja niestety nieciekawa. Po zderzeniu ciężarówek są spore problemy na A1. Między Radomskiem a Kamieńskiem zablokowaną mamy jezdnię na północ, czyli do Łodzi czy Gdańska. Ostatni zjazd to ten na trasę 42. On jest oznaczony jako Radomsko i Kluczbork. Na 59 blokada na odcinku Ryn-Piecki. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Jedna osoba ma obrażenia po wypadku. 79 z problemami między Sandomierzem a Krakowem. W miejscowości Rogów osobówka wypadła z jezdni. Poruszamy się tam tylko jednym pasem na zmianę. Na S86 też problemy. To między Katowicami a Sosnowcem. Po kolizji osobówki z busem zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Częstochowy. Dziękujemy za tę informację. Radio Nawigator wraca za niecałą godzinę, a teraz skrót najważniejszych informacji i Krzysztof Zyblewski. Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do Nowej Soli. Sytuacja jest pod kontrolą. Wały są monitorowane. Stan alarmowy przekroczony jest na 25 stacjach hydrologicznych, a ostrzegawczy na 18. Najnowsze dane przedstawił Instytut Meteorologii i zaapelował o zachowanie ostrożności i reagowanie na wskazania służb. Na dziś MGW nie prognozuje opadów. Szpital polowy w Nysie przyjął już ponad 200 pacjentów. Działają też mobilne zespoły medyczne. Takie informacje przekazał szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Szpital polowy w Nysie rozpoczął pracę w czwartek. Wniesienie pomocy powodzianom zaangażowanych jest ponad 26 tysięcy żołnierzy. Już w tym tygodniu pierwsze dzieci z zalanych przez powódź terenów wyjadą na zieloną szkołę. To między innymi uczniowie zespołu szkół w Lądku Zdroju. Budynek ich podstawówki został zalany. Dzięki zielonej szkole można będzie przygotować część klas do lekcji, mówi dyrektorka szkoły Lidia Achran. Będę musiała zrobić absolutnie wszystko, żeby uruchomić pierwsze i drugie piętro, które nie zostało zniszczone, tylko tak, na takiej zasadzie, żeby tu wysprzątać i bez szatni niestety, ale wpuścić dzieci do klas. Setka dzieci jedzie do Jastrzębiej Góry w środę. Nie mogę jeszcze powiedzieć kiedy, ale w przyszłym tygodniu do Mikołajek jedzie do 20 licealistów. Licealiści nie chcą jechać, wolą pomagać, zakasali rękawy i pomagają. Szkoła w Lądku ma kłopot z ogrzewaniem. Powódź zniszczyła kotłownię w budynku i gazociąg w całym mieście. Pełny serwis Trójki o 8. Do 8 jeszcze 27,5 minuty. Jestem dokładny, tak jak wypada dokładnym być w ekonomii, a teraz właśnie o niej Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Tak jest, zaczynamy od apelu, bo apelują hotelarze i restauratorzy z Jeleniej Góry i okolic do turystów, by ci nie rezygnowali z planów przyjazdu. W związku z powodzią w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej wiele osób już odwołało rezerwacje noclegów. Tymczasem nie ma żadnych powodów do obaw, mówi Marta Klepka, dyrektorka kompleksu hotelowego w Sosnówce. Organizatorzy eventów, którzy organizują u nas duże wydarzenia, czasem nawet nalegają, żebyśmy wysłali im dokumenty potwierdzające z gminy, że nie ma żadnego zagrożenia. My ze swojej strony potwierdzamy, pokazujemy filmiki, zapewniamy też w naszych mediach społecznościowych, że naprawdę u nas jest bezpiecznie. Odwołane rezerwacje mogą poważnie zaszkodzić firmom turystycznym i tak już poturbowanym przez powódź. Przyjeżdżajcie, zachęca przewodnik sudecki Gracjan Kieliański. Pytają się nas bardzo często, jak mogą pomóc. Pomoc jest jedna, nie rezygnujcie z przyjazdów. My sobie poradzimy, tylko pozwólcie nam sobie poradzić. Darczyńcami jesteście wy, którzy przyjadą, wynajmą pokój w hotelu, wynajmą przewodnika, zjedzą coś w restauracji. Takie wsparcie dla tych, którzy są poszkodowani albo muszą sobie poradzić z tą sytuacją, to jest najlepsze rozwiązanie. Dodajmy, że miejscowości wypoczynkowe w Karkonoszach w stosunkowo niewielkim stopniu odczuły skutki powodzi. W Karpaczu na przykład wszystko jest dostępne. Takie sytuacje jak powódź to niestety okazja dla oszustów, którzy podszywają się pod firmy ubezpieczeniowe czy prawników. Jak zachować się w sytuacji, kiedy dostajemy telefon z ofertą? To wyjaśniała w Polskim Radiu Małgorzata Sokołowska, doradca w Ministerstwie Cyfryzacji. na propozycję, która padnie przez telefon od nieznanej nam osoby, weźmy dwa głębokie wdechy, zastanówmy się i co więcej, ja radziłabym nawet, aby rozłączyć się i zapytać kogoś, domownika, czy nawet wykręcić do kogoś bliskiego i powiedzieć: słuchaj, bo właśnie do mnie dzwonił ktoś z takiej i takiej firmy i oferuje mi to, to, to i to. To już raz, że dajemy sobie czas. Ktoś z mniejszymi emocjami, może nie tak zajęty, nie tak zmęczony, będzie mógł powiedzieć: nie, wstrzymaj się, coś mi tu nie gra. Dodajmy, że w takich sytuacjach nie należy podawać danych wrażliwych. Tego typu telefony mogą być próbą ich wyłudzenia. Ile zapłacimy za paliwo w tym tygodniu? Według analityków zobaczymy kolejne spadki po zeszłotygodniowych, które dla diesla i 95 wyniosły po mniej więcej 10 groszy. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji na rynkach globalnych, wyjaśnia Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex. W tym momencie chyba niezależnie od tego, czy na rynek powrócą ponownie obniżki, czy też ceny zostaną na tym poziomie, a nawet lekko wzrosną, możemy oczekiwać jeszcze spadku cen paliw na stacjach. Zdaniem analityczki jest duża szansa, by na koniec września średnie ceny benzyny 95 i oleju napędowego spadły poniżej 6 zł za litr. Brakuje nam już naprawdę niewiele. Średnio za litr benzyny Eurosuper 95 płacimy 6 zł 4 grosze, olej napędowy kosztuje 6 zł i 5 groszy. Dodajmy, że obecnie 95 i diesel są najtańsze od wybuchu wojny w Ukrainie. O 9.30 za niespełna 2 godziny program Winien i Ma. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej będzie moim gościem. Porozmawiamy m.in. o kurczącej się liczbie banków. A to ja zalałem do pełna za mniej niż średnia wynosi obecnie nawet. I to zawsze jest powód do uśmiechu, prawda? Ile? No 6,02. Pochwal się. 6,02. Aha. I do pełna lałem. O! A tak? Tak, bo to zawsze jak taka cena niższa niż na co dzień, to od razu człowiek dla zasady, chociaż tam 3 złote uciuła, zatankuje. Nie będzie dziś padać, teraz już o pogodzie i powinno być słonecznie. Ewentualnie więcej chmur pojawi się na niebie po południu i wieczorem. No i właśnie po południu, czyli w najcieplejszym momencie dnia, będzie od około 20 do 25 stopni. Najchłodniej w rejonach podgórskich, najcieplej na południu i na wschodzie kraju. 23 minuty do godziny 8, Fleetwood Mac w trójce teraz, a jeszcze przed 8 porozmawiamy o m.in. sprawdzam plany szczecińskim akademiku, który otwiera się na czworonogi. No i zdradziłem, gdzie ten akademik jest. I wanna be with you. Szczecińska uczelnia otwiera się na psy. Od marca studenci, no której, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego będą mogli zamieszkać w akademiku ze swoimi czworonogami. I tu gwiazdka i drobny druczek. Oferta nie jest skierowana do wszystkich, tylko do przyszłych kynologów. Do kynologów. No to są osoby, które naukowo zajmują się psami, a w Szczecinie powstał właśnie pierwszy dedykowany dla nich kierunek. No i o reakcję przyszłych kynologów pytał Jakub Tomala. Studentów i ich czworonożnych przyjaciół spotkaliśmy jeszcze przed rozpoczęciem roku na wydziale. Właśnie trwają tam egzaminy. Niech pani powiedzie, pies ma kolano. Tu! Nie, proszę pięta. Brawo! O którą stronę pani się kolano wygina? No drugą. No właśnie, no to w którym miejscu, to proszę popatrzeć, gdzie pies ma kolano? Jak podkreślali sami studenci, kynologia to kierunek praktyczny, dlatego często ćwiczą ze swoimi własnymi psami, a co za tym idzie, przyprowadzają je również na uczelnię. O tym, jak na razie radzili sobie z czworonogiem u boku, opowiadali w przerwach podczas egzaminu. Po znajomych ze Szczecina przechowywali, że tak powiem w cudzysłowie, te psy na parę dni i wtedy z powrotem zjeżdżali z nimi do domów rodzinnych. Często na zajęciach potrzebujemy tych naszych psich przyjaciół. Musimy je gdzieś z nimi mieszkać, więc jak najbardziej jest to bardzo dobry pomysł. Tak jak pani patrzy po swoich kolegach znajomych z kierunku, dużo z nich z tymi psami przychodzi na zajęcia? Macie taki zwierzyniec w trakcie wykładów? Bardzo dużo. Teraz, kiedy akademiki pozwoliły nam na trzymanie z nami psów, będzie coraz więcej. Myślę, że psy to jest takie wsparcie emocjonalne też dla człowieka. Rozmawiałam z moimi koleżankami i kolegami. Było dużo ankiet robionych, żeby taka możliwość była, więc myślę, że na pewno będą chcieli skorzystać. Jeżeli wyjadą z domów rodzinnych, to będzie im brakowało tego psa, który był z nimi, kiedy byli dziećmi, i na pewno chcą mieć go przy sobie. Bardzo długo staraliśmy się o taką możliwość. Profesor Katarzyna Kawecka, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Zwierzę w akademiku to jest jednak zawsze problem. Udało się znaleźć miejsce w jednym z akademików. To będzie Akademik Amicus przy ulicy Chopina. Będzie jedno piętro wydzielone specjalnie dla osób z psami. Na razie to jest tylko kierunek kynologia. Zootechników z krową nie widzimy na razie jeszcze, chociaż wszystko przed nami. To chodzi o to, żeby mieli te psy ze sobą, mogą z nimi chodzić na zajęcia, żeby mogli również wrócić do domu i tym psem się zająć. To jest jedyny kierunek w Polsce, dlatego przyjeżdżają też osoby nie tylko z całej Polski, ale także z zagranicy. Mamy osoby z Białorusi, z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, nawet mamy chłopaka z Nowego Jorku, a więc jest sporo osób, które muszą gdzieś tutaj mieszkać, a żyją z psem, mają psa. Ciężko jest zostawić na 3 lata psa w domu. Czy kotek też wchodzi w rachubę, papuszka albo złota rybka? Ja myślę, że papuszka i złota rybka to już teraz jest w akademiku i po prostu w plecaku przyniesione, nikt o tym nie wie. Na razie tylko psy. Od nowego semestru letniego zapraszamy wszystkich studentów z psami. Uczelnia przewiduje, że z opcji zamieszkania z psem w akademiku skorzysta ponad 20 studentów, no ale nie ma nic za darmo, jak to mówią za oceanem, there's no such a thing as a free dog. Także miesięcznie za pobyt zwierzęcia w akademiku będzie trzeba zapłacić około 30 zł. Paliwo tanieje, także spokojnie. You Wreck Me od The War on Drugs w trójce na 13 minut przed ósmą. A jeśli powiem Państwu, że Katarzyna Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Małgorzata Ostrowska, Natalia Niemen czy Patrycja Markowska występują razem w jednym utworze, a to tylko początek listy gwiazd. Początek listy gwiazd, które pojawiły się na jednej sesji nagraniowej dla Powodzian, bo wraca Moja i Twoja Nadzieja. W sobotę w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej powstała nowa wersja kultowego utworu grupy Hej. Na to część akcji pomocowej Telewizji Polskiej Razem dla Was. W tę akcję włączyły się największe rozgłośnie radiowe, w tym oczywiście Polskie Radio i Trójka, o czym opowiada dyrektorka naszej stacji Agnieszka Szydłowska. Historia muzyki to jest także historia wielu takich pięknych zrywów, które łączyły muzykę z ważnymi celami. I artyści dosyć szybko zorientowali się, że właśnie poprzez swoją popularność i wpływ, jaki mają na ludzi, mogą ich zachęcić albo zwrócić uwagę na pewne idee. I w Polsce także mamy taką już tradycję, nie mówiąc już o tym, że ten utwór przecież w 97 roku już raz został wykorzystany do tego, abyśmy zwrócili uwagę na poszkodowanych przez wielką powódź tamtego roku. Uwaga. Jak startowaliśmy z tą akcją w poniedziałek i wtorek, to spodziewaliśmy się, że jeśli będzie 10-12 osób, to będzie mega. Mamy was w tym momencie 34 osoby. Ja tak sobie porównywałem wczoraj, przy We Are The World solistów było 21. My mamy 34. Musimy to sprawdzić, ale jest szansa, że bijemy rekord świata. Kasia Nosowska stoi pośrodku całego wydarzenia. Jak się czujesz? Czuję się niezwykle przejęta, zdenerwowana, przebodźcowana również, bo jest, tutaj się dużo bardzo dzieje. Ale też myślę, że to jest duże szczęście móc być tutaj ze wszystkimi koleżankami i kolegami. Przykro mi bardzo, że z takiego powodu ponownie, ale cieszę się, że tu jestem. Cześć, Tubowska. Jestem podekscytowana. Bardzo bym chciała zobaczyć efekt końcowy od razu, szczerze mówiąc. Jak teraz odczytujesz po tym czasie i też w kontekście dzisiejszego momentu utwór Moja i Twoja Nadzieja? Ta piosenka ma w sobie moc i prostotę i po prostu tekst i melodia są ze sobą idealnie połączone. Wszystkie emocje tutaj się jakoś tak idealnie przeplatają. Spotykamy się tutaj jako po prostu ludzie, którzy chcą w jakiś sposób wspierać duchem tak naprawdę, plus oczywiście wspierać akcję zbiórki pieniędzy. To jest dodatkowo cel. Nadzieja pozwoli uczynić dziś cuda. Obok mnie jeden z artystów biorących udział w tym przedsięwzięciu, bardzo ważnym, bardzo ciekawym, Mikołaj. Ty pamiętasz może powódź w 97 roku, czy nie? Nie pamiętam powodzi w 97, ponieważ urodziłem się w 95 roku. Jest to pierwsze takie doświadczenie. Na samym początku, kiedy te obrazki do nas docierały, początkowo tak jakoś nie mogłem przyjąć tego jako prawdziwe. Wydawało mi się, że to jest aż nierealne i jak tak zacząłem się w to wszystko wgłębiać, słuchać właśnie historii różnych ludzi, którzy potracili te dobytki, zacząłem czuć to uczucie właśnie nieodwracalności, po prostu bezsensownego zniszczenia. Zawsze zastanawiam się, na ile jest to realna pomoc, bo jakiś głos racjonalny i rozsądku we mnie mówi, że może powinienem wziąć szpadel i napełniać worki piaskiem, ale z drugiej strony myślę, że są osoby do tego bardziej predestynowane niż ja, więc w jakiejkolwiek formie, jeśli możemy nagłośnić temat, tak zawsze artyści mają szeroki rozgłos, powinno to jakoś jeszcze wzmocnić w kwestii wysokości tej kwoty. Coś możemy teraz powiedzieć na tym etapie? Jesteśmy bardzo blisko końca, ostatni dubel i prawdopodobnie będziemy to mieli. Panie Bogusławie, studio imienia Agnieszki Osieckiej zmieniło się całkowicie. Przygotowane pod produkcję telewizyjną. Światło, bez krzeseł, podesty, nowa scena. A scena? Kamery plus dodatkowe dogrywki wokali, żeby to później w sumie całość wykorzystać. Nigdy nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Pan sprawi, a ty sprawi. Sprawi. Spróbujmy jeszcze raz na jednym, żebyśmy... Sprawiłybyś pamiętał, że... Proszę, kamery. Natalia, jak się teraz czujesz? Czuję się wspaniale w otoczeniu koleżanek i kolegów, których po pierwsze lubię, po drugie cenię, a po trzecie cieszy mnie to, że jesteśmy tutaj razem jako wspólnota i to jeszcze muzyczna, ale też ludzka. I że tak na spontana wszystko się dzieje. Co najważniejsze, to oprócz tej wartości w tej piosence, która niesie nadzieję i piękne przesłanie, to jest również to, że idzie, mam nadzieję, za ten konkret. Wtedy poszedł pieniądz i mam nadzieję, życzę tego nam wszystkim, żeby tym razem również. Pomoże, Ten konkret rzeczywiście jest tutaj najważniejszy. Nagraniom nowej, mojej i twojej nadziei przyglądała się i przysłuchiwała Gosia Jakubowska. Wersji z roku 97 posłuchamy teraz, przypomnimy ją sobie, a w środę premiera wersji 2024. A za 8 minut 8, po 8 u nas m.in. rozmowa polityczna bez uników. Gościem Renaty Grochal będzie dziś minister do spraw europejskich Adam Szłapka. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. W tym tygodniu stolicą polskiego kina jest Gdynia. Jak co roku jesteśmy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W czterech prestiżowych konkursach ponad 50 filmów. Obejrzymy przede wszystkim te pełnometrażowe fabularne, ale i krótkometrażowe, dokumentalne czy dla najmłodszych. Proszę oglądać z nami. Na antenie Trójki prosto z Gdyni. Audycje Fajny Film, trójkowo-filmowo. I Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka. I Ryszard Jaźwiński. Na audycję zaprasza sponsor Energa z Grupy Orlen. Mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład smartfon Motorola Moto G85. Pamięć 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1279 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.